Szalenie wielkie podzielenie. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Czwartek, 11 grudnia przed nami. A dzień tak naprawdę rozpocznie się po 7.30, nawet 6, a zajdzie po 15.20, nawet 3. Dzień nie potrwa nawet 8 godzin, a nawet 7.50, bo dziś dzień, który wyniesie 7.48 sekund 11. Jeden z najkrótszych dni w roku, ale jeszcze troszeczkę, jeszcze 2 tygodnie będziemy odbijać się od dna, dnia będzie przybywać, zacznie się robić coraz cieplej, wiosna, no tak, wiosna coraz bliżej. A do urlopu ile? Właśnie, może to już plany trzeba wyliczyć, ileż to do urlopu i jakież tam na wakacje, gdzie, jakie destynacje w przygotowaniu. No dobrze, imieniny dziś Damazego, Waldemara i Wojmira. Niech to słońce, o którym tak marzymy, zaświeci i świeci codziennie dzisiejszym solenizantom i jubilatom i niech ta wiosna w sercach, rzecz jasna, będzie szczególnie tym dziś świętującym miła. Czwartek, 11 grudnia przed nami. Za chwilę to, co pan synoptyk przygotował w pogodzie, ale wcześniej jaka ja. To o sobie będzie Kaja, jaka ja, Kaja śpiewała. Proszę bardzo. O, taka właśnie Kaja. 8 minut po 5. Czas na informacje pogodowe. Z zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg, śnieg z deszczem, a na zachodzie i północy także deszcz. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i północy dość silny i silny nad samym morzem do 70, a w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura jeszcze nie płynie się w górę, ale w ciągu dnia ma być od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 1 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura do plus 3 dziś na zachodzie. Tak się troszkę rozmarzyliśmy o wakacjach. Pani Halinka zdradza, że jeszcze tylko 202 dni do urlopu. Ach, to będziemy odliczać się, zapewne odcinać kupony. A pani Aleksandra pozdrawia z Brazylii. Dla tych, którzy myślą, że tylko plaża, palmy, karnawał. Nie, nic bardziej mylnego, pisze pani Aleksandra. U mnie praca. Poszłabym już spać, ale praca sama się nie skończy. No właśnie, to my troszeczkę się rozmarzymy. Kto może, niech się troszeczkę rozciągnie i pomarzy o jednej z dzikich plaż. Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan. Liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Mieliśmy wiecznie trwać. Jednej z dzikich plaż chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł. Tak, na jednej z dzikich plaż. Tak, opalamy się, opalamy. Graficy komputerowi gorąco pozdrawiają. Opalają się między innymi pan Wojtek i pan Bartek. Ciężko pracujemy całą noc. Jeszcze półtorej godziny i do domu opalamy się w blasku monitorów, słuchamy Trójki i przerzucamy grafiki z prawa na lewo. Nie wiem, czy to panowie, ale pamiętam kiedyś swego czasu taka korespondencja. Nie, teraz to już chyba za późno, przecież prawie połowa grudnia, ale byli dwaj panowie, którzy to pracowali nad kalendarzami. To chyba też graficy albo informatycy układali te grafiki, jak to ten kalendarz na przyszły rok ma wyglądać. No, jeśli tak, to gorąco pozdrawiamy i pracę na ukończeniu, ale chyba teraz to już kalendarze gotowe. Nie to co nasz, prawda? Nasz trójkowy do obejrzenia między innymi we Wrocławiu. Gorąco państwu polecamy trójkowy kalendarz. Myślę, że to idealny prezent pod choinkę, nie tylko dla fanów Trójki, dla tych wszystkich, którzy rozpoznają albo przynajmniej chcą się pobawić w rozpoznawanie dzieł, czy tych, którzy występują w różnych wariantach i pozach na tymże właśnie kalendarzu. Kalendarz trójkowy do kupienia w sklepiku Walędziku, ale także na stronach sklep polskieradio.pl. Gorąco państwu polecamy. 14 po 5, za chwilę szelest prasy. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć na końcu same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć na końcu same zera, silnie we mnie wzbiera fala chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Wprowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki i Same Zera. I o pieniądzach też w prasie dziś będzie. Uj, rozerwało się. Agnieszka mnie zabije. Dobrze, może się to zaklei jakoś do godziny 6 z minutami. 18 po 5, to jeszcze raz zaczniemy od prasy, od Rzeczpospolitej. Polska stała się rajem dla międzynarodowych oszustów podatkowych wyłudzających VAT. O tym dziś Rzeczpospolita, powołując się na ostrzeżenia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak czytamy w gazecie, polski fiskus przez wiele lat nie dostrzegał tego zjawiska. Dopiero w ubiegłym roku przyznał, że wyłudzenia VAT stają się coraz poważniejszym problemem. Tymczasem przestępcy podatkowi przenieśli się do Polski z krajów, które zlikwidowały luki prawne i skala wyłudzeń VAT w Polsce rosła systematycznie od 2006 roku, a od 3 lat można mówić o prawdziwej eksplozji precederu. Jak mówią specjaliści, na tak zwanych karuzelach finansowych Polska traci rocznie około 30-35 miliardów złotych. Oszuści u bram Polski. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita, troszeczkę rozerwana. Puls Biznesu to będzie największy hit w historii polskiego rynku aukcyjnego. Tak właśnie Puls Biznesu określa zaplanowaną na dziś licytację obrazu liczonego Romana Opałki. Jak czytamy w gazecie, Opałka jest jednym z najbardziej cenionych artystów na świecie, ale jednocześnie mało obecnym we własnym kraju. Rekordowe wyceny jego prac spadały w największych domach aukcyjnych Sotheby's i Christie's. W ubiegłym roku jego praca została sprzedana w Londynie za ponad 3 miliony złotych. Opałka nie jest jedyną atrakcją dzisiejszej aukcji sztuki współczesnej. Sprzedawane będą też prace m.in. Van Gogha, Kantora, Winiarskiego, Starzewskiego czy Wróblewskiego. Pod młotek trafią perełki, o tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że koniec z ustnymi umowami i naciąganiem przez telemarketerów. Za 2 tygodnie wchodzą w życie przepisy, które ograniczą taką działalność. Jak czytamy w Wyborczej, do tej pory w myśl przepisów o ustnej umowie wystarczyłoby telemarketer sprytnie manipulując uznał, że umowę zawarto na podstawie jednego wypowiedzianego przez rozmówcę słowa tak. Od 25 grudnia takie działanie będzie zabronione. Telemarketer będzie musiał się na początku rozmowy przedstawić i poinformować, że dzwoni w celu zawarcia umowy. Przed ewentualnym jej przyjęciem klient będzie musiał dostać treść umowy na papierze lub mailem i odesłać firmie oświadczenie, że umowę rzeczywiście zawiera. Szacuje się, że nowe przepisy mogą doprowadzić do zwolnienia kilkunastu tysięcy osób pracujących w telemarketingu. Jedno słowo nie wystarczy, o tym Gazeta Wyborcza. Zdaje się, że wczoraj czy przedwczoraj o tym właśnie mówiliśmy w grudniu po południu, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No to tyle z prasy. Zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów pierwsze strony gazet już za godzinę, a w dalszej części porannego zapraszamy oczywiście także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Tak mówię, poranne, popołudniowe zapraszamy. Pamiętają Państwo o meczu szachowym? Tak, tak. Już czarne przestawiły. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po 10. Relaks i luz, niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwa mnie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik, sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby, granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żar bije z nas, jakby tu był Madagaskar. Daj mi tu pić mega blasta, nie ma biednych, bogatych, tylko free, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi has. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meda serce mam astigmatik. Oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik. To droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty. Nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na blesku zielonego przylądka. Mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini. Twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nika, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak u kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a mess. We can make our music on the beach imprezie mających styl Pirus i Chili Boy, kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Ester i przyjaciele jakoś tak nie za wiele szczęścia mają na liście przebojów, ale może się uda, choć jeszcze wciąż w szczęśliwej trzynastce polecamy i zachęcamy do głosowania. 25 minut po piątej. A jak zwykle o tej porze przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 11 grudnia. 170 lat temu, uwaga, po raz pierwszy zastosowano znieczulenie przy wyrywaniu zęba. Rano o takich rzeczach. To było 170 lat temu. Wówczas to zabieg przeprowadził dr John Riggs z Harvard w Stanach Zjednoczonych. Ale co ciekawe, w 1844 roku środkiem znieczulającym był gaz rozweselający. 148 lat temu pierwszy konny tramwaj wyjechał na ulicę Warszawy. Było to w 1866 roku. 138 lat temu urodził się Mieczysław Karłowicz, kompozytor, skrzypek i taternik. Przypomnijmy, że był reprezentantem idei artystycznych Młodej Polski w muzyce. Zginął w Tatrach zasypany lawiną w lutym roku 1900. A 24 lata temu, w roku 1990, w drugiej turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa wygrał ze Stanisławem Tymińskim. Rok 1990, a tak przy okazji, panie prezydencie, szybkiego powrotu do zdrowia. Muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie artysty, który dziś obchodziłby 68. urodziny. Gitarzysta, wokalista i kompozytor Marek Jackowski. Artysta zmarł w maju ubiegłego roku. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Muzyczne wspomnienie sprzed lat i wspomnienie artysty. Marek Jackowski obchodziłby dziś 68. urodziny, zmarł w maju ubiegłego roku. Ciąg dalszy muzycznego trójkowego kalendarium za chwilę. Teraz minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Chyba pierwszy raz od kilkunastu chyba dni, kiedy te prognozy nie zaczynamy od zdania ranek mglisty. No wczoraj było wyjątkowo bardzo, bardzo mglisty ranek, a zatem dziś jakoś chyba pan synoptyk sobie odpuścił. Może zapomniał, a może. Z zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg z deszczem, a na zachodzie i północy deszcz. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na zachodzie i północy silny, w strefie nadmorskiej do 70, a w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Podkarpaciu, plus 1 w centrum, najwyższa temperatura na zachodzie nawet do plus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, goodbye, Joe. Me gotta go, me on my own. Me gotta go, pull the P-Roll down the bayou. Bayou. Fire upon the sweetest one, me on my own. But a son of a gun with a big button on the bio. Red jungle like a fish pond, a fiddly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish and me, yo. I'm gonna pick a top, pick a fruit jar, and me gay, yo. With a son of a gun with a big button on the bio. Fontaine, the place is buzzing. Ken folks come to see fun by the dozen. Get dressed in style, go out wild, me on my own. With son of a gun with a bigger fun on the bio. We jumble like a fish pond, a fiddly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish ahead of me, yo. I'm gonna pick a guitar, feel fruit, jumper, and me gay, yo. With son of a gun with a bigger fun on the bio. Thank you. little dance, a fall from tank. Now give me a Piro. Gonna catch all the fish in the bio. Gonna spend my money, get even on what you need, oh. A son of a gun with a bigger fun on the bio. Get down below, put this pile of filet gumbo. Cause now I'm gonna sleep by the shadow me, oh. Gonna forget all your spill through jar and big A.O. A son of a gun with a bigger fun on the bio. Nie wiem, jak to się nazywa, bo nie znam się na muzyce, tylko zapowiadam piosenki, ale przy tym utworze pasowałoby tradycyjne, staropolskie siłap, siłap. Brenda Lee w muzycznym trójkowym kalendarium, okrągłe urodziny i składamy oczywiście najlepsze życzenia, a co, nie żałujemy. Czwartek, 11 grudnia, pamiętamy o dzisiejszych solenizantach. Dziś Damazego, Waldemara i Wojmira w tej przedświątecznej i być może już gorączce. Warto pamiętać o dziś świętujących, a o tej gorączce zakupów przedświątecznych będziemy mówić za chwilę. Słońce obudzi się po 7:30, zajdzie już po 15:00. Jeden z najkrótszych dni w roku przed nami, ale nie przejmujemy się tym. Przerzuci się to na drugą stronę już po świętach Bożego Narodzenia i dnia będzie przybywać. Na razie czwartek, 11 grudnia przed nami, a ten dzień to także urodziny 53, które obchodzi dziś Darryl Jones, amerykański basista grający między innymi ze Stonesami. Anybody say my name? I'm the same.

Owena, kiedy powiem sobie dość, sprzed prawie 20 lat na topie wszechczasów polecamy i zachęcamy do głosowania. Najłatwiej jest z naszych stron internetowych. Jeszcze troszkę czasu pozostało, ale wybór niełatwy. Będziemy o tym jeszcze przypominać w porannym. Zapraszamy do trójki. A właśnie jeśli chodzi o rozgrywkę szachową, pan Jarosław Krótko, białe dostaną ostry łomot. Oj, bardzo ostry. No i także córka, 5-miesięczna córka pani Ani już rozegrała naszą partię. Wszystko do zobaczenia na twarzaku, na profilu Trójka w Szachu. Polecamy bardzo gorąco. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra.